मेरे बिन प्यार सी सब की निगाह है, मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यार सी सब की निगाह है, जो मिले बोले भर के बुआ है, सुनिए आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। धड़के तो मजा है, होंठों से पढ़ ले वो जो होंठों पे लिखा है, मेरी निगाहों में तेरा चेहरा रवा है, कह रहे हैं अरमां जाने जा पागल समा है, आशिकी में है कैसी बाजियां है खेली, जान जान कह के तूने जान मेरी ले ली, मेरे लिए सब कदर है आवारा, मेरे बिना होना नहीं है गुजारा, मेरे संग झूम ले आके आरा, सुनिए सामना है, आंखों से झूले झूना हाथों से मना है, बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है, ख्वाबों में जो आए जाए यार हम वही है, हम किसी को आसानी से मिलते ही नहीं है, मेरे बिन शाम है बेनजारा, मेरे बिन बेजिया हर सितारा, मेरे बिन इश्क है बेसहारा, सुनी